Από εφέτος συνεπώς, οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας άρχισαν να πιάνουν τόπο. Μάμι, πας στα φλόρα! Αφού αποτυπώνονται οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Λοιπόν, δεν έχεις δίκιο. Το σπινέντερο του Φώτη στη Γλυφά δεν είναι καλύτερο από τον Γιώργο. Διαφωνώ. Εγώ προτιμώ την ψησταριά στο Μενίδη. Στον προϋπολογισμό του 2014, αυτά τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα κεφαλαιοποιούνται. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνω του σταυρό μου. Η προσπάθεια συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Σε το κομπίδι ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω του σταυρό μου. Σε ευχαριστώ Πανεγέρο. Θα μπορούσε να ήταν και η μασκότ της κυβέρνησης. Είναι ο κύριος Σταϊκούρας αυτός που ακούσατε, αλλά βέβαια συναγωνίζεται και με τον κύριο Μηταράκη. Αλλά εμείς εδώ ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να λέει πόσο ωραία πάνε τα πράγματα και τι καλά που τα ξεπεράσαμε όλα και τα ξεπερνάμε και έρχονται οι θετικοί ρυθμοί και το αύριο θα είναι καλύτερο. Και ο Μηταράκης έχει πει τα ίδια. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Αλλά ο Σταϊκούρας νομίζω για αρχή ήταν καλύτερος. Ευτυχώς που έχουν πει όλοι ότι θα έρθουν άλλα μέτρα και ακούσατε την πρώτη είδηση πριν. Για το τι ακριβώς θα γίνει στα ακίνητα. Αυτό δεν θεωρείται μέτρο. Δεν θα βγουν λεφτά από τσέπες άδειες οι περισσότερες για να πάνε να πληρώσουν φόρους και διάφορους φόρους. Αυτά συμβαίνουν στην χώρα μας, αλλά έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Βέβαια δεν τη λέμε εμείς, τη λέει βουλευτής κυβερνητικός, ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και πολύ μνημονιακός, βγαίνει συνεχώς και υποστηρίζει το μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα ευεργετήματα προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος μας ανακοίνωσε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ευχάριστο. Κύριε καθηγητά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι απόψεις σας. Ναι, οι οποίες έρχονται επικαιρότητα... από την Αγγλία εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς όμως να μας δίνει. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς κάθε τόσο τηλεφωνικές ανταποκρίσεις για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Είμαστε ανώμαλοι, είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανίκανοι. Για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί τόσο σκόπος το Σιβαβούρα, επειδή ήταν στο τηλέφωνο Λαπαβίτσας και έλεγε τα δικά του. Προφανώς ακούει όλους αυτούς τους καθηγητές που βγαίνουν, οικονομολόγους και λένε πράγματα που δεν αρέσουν στον κύριο Ρήγα. Και έτσι μάθαμε λοιπόν ότι έχει καταργηθεί. Τόση φασαρία για ένα μνημόνιο που έχει καταργηθεί. Το τρέχει πολύ σάτυρα το θέμα. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ άλλωστε, σατυρικός καλλιτέχνης. Και αυτός το κατήργησε. Και πάμε τώρα για τα υπόλοιπα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς. Δεν έχει σημασία, κάποιοι έχουμε αρχίσει να τα υποψιαζόμαστε ποια είναι τα υπόλοιπα, διότι αν έχετε προσέξει και πιάσει τα μηνύματα από αυτούς που πρέπει, γιατί αυτά τα μηνύματα μεταδίδονται από ελάχιστους, αλλά καθορίζουν λαγούς, να τους πούμε όπως θέλετε, υπάρχει μια τάση, διάθεση να βγει μια συνεργασία, αν βγει βέβαια, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κάποιων καραμαλικών, κάποιων βουλευτών, δεν θα είναι βουλευτές, ένα κομμάτι της δεξιάς που μπορεί να μην είναι δεξιά, να γίνει κεντροδεξιά ή και κέντρο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχει με ποιους να συνεργαστεί όταν θα γίνουν εκλογές και αν είναι πρώτο κόμμα. Σενάρια, επί σενάριων, σε αυτά είμαστε τώρα, όμως εμείς έχουμε φροντίσει από πριν και όχι μόνο εμείς, αλλά και αυτοί όπως είχε πει ο Πρόεδρος. Και μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Ένας ξεχωριστός Καραμανλής. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Διέθετα αξιόλογα πολιτικά προσόντα, χαρακτήρα, προσωπικότητα και αυτό που λέμε πολιτικό τσαγανό. Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ριζοσπαστικός στο συντηρητισμό του. Ο συντηρητικός πολιτικός Καραμανλής λοιπόν είναι μεν συντηρητικός, αλλά δεν πάβει ποτέ να είναι πολιτικός. Εσείς ο αρχηγός μας, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Και ακριβώς επειδή ο Καραμαλής είναι πολιτικός που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καιρού του, εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούργια Ανατολή. Ότι από έναν ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο του διαμετρήματος του Καραμαλή. Η Παναγιά ας οδηγεί. Έλληνες και Ελληνίδες λοιπόν, αριστεροί και αριστερές. Καραμαλή. Σκηνές από ένα πολύ κοντινό μέλλον είναι όλα αυτά. Άλλωστε έχει προηγηθεί το μέλλον, πήγε στο παρελθόν, μπλέκονται όλα. Πολύ όμορφα με εκείνη την παρουσία στην εκδήλωση για να τιμήσουμε τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη, και ακούσαμε όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά λόγια που δεν ξέρω αν τα είχε πει άλλος εκεί από τους δεξιούς του πάνελ και της εκδήλωσης. Όλοι λοιπόν και κυρίως όλες Καραμαλή. Και η υπέρβαση αυτή με τεράστια σημασία για τη δημοκρατία και τη χώρα αποτέλεσε μια γενναία επιλογή, αφού ο ίδιος ήταν ο ηγέτης που αναδείχθηκε μέσα σε εκείνο το μετεμφυλιακό, πολιτικό, κοινωνικό και δημοκρατικό ημίθος. Αυτή την υπέρβαση οφείλουμε όλες να τη διαφυλάξουμε. Είμαστε ανώμαλοι, είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανίκανοι. Αυτή την υπέρβαση οφείλουμε όλες να τη διαφυλάξουμε. Κύριε Χρανιδιώτη, καταδικάζετε τη θεωρία των δύο άκρων? Ρώτησε η Καλογεροπούλου τον Χρανιδιώτη, το Φαΐλο βεβαίως, ήταν πάλι χθες στο παράθυρο. Την απάντηση θα την ακούσουμε σε λίγο. Να φανταστούμε λίγο το σενάριο του μέλλοντος. Κάποιοι καραμαλικοί, μερίδα, κομμάτι, βουλευτές, δεν ξέρω τι θα είναι, φεύγουν από την σημερινή Νέα Δημοκρατία. Κάνουν ή δικό τους κόμμα ή συνεργάζονται, στηρίζουν ως βουλευτές την κυβέρνηση την αυριανή του ΣΥΡΙΖΑ και μένει ο Σαμαράς μαζί με τους υπόλοιπους, Φαΐλο, Λαζαρίδη, όσοι σοβαροί Χρυσή Αυγή. Αυτό που είναι ένα αίτημα γενικότερο, λίγο τραβηγμένο, αλλά έτσι κι αλλιώς και όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τραβηγμένα τα λες. Κύριε Χρανιδιώτη, καταδικάζετε τη θεωρία των δύο άκρων? Όχι βεβαίως, γιατί υπάρχει βία και στο ένα άκρο και στο άλλο. Όταν δεν είναι λέτε θεωρία, βία, είναι πραγματικότητα. Όταν λέτε ο κύριος Χατζής αφηγήθηκε περιστατικά. Όταν λέτε που βία και στο άλλο αυτή άκρο, τη βία. Γιατί το ένα το θαυμάζετε. Όταν λέτε για το κανένα, άλλο. Δεν καταλάβω. Πού το είδατε εγώ να θαυμάζω? Η δική μας κυβέρνηση. Γιατί επειδή δεν βρίζω τη βάση της Χρυσής Αυγής. Επειδή δεν βρίζω τους ψηφοφόρους. Γιατί θέλετε να. Οι οποίοι μερικοί από αυτούς είναι πρώην δικοί σας ψηφοφόροι. Θέλετε να την προσεγγίσετε, κύριε Χατζή. 10, το 12, βεβαίως και πρέπει. Σαν άνθρωπος αναρωτιέμαι. Και τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ θα να προσεγγίσουμε και δηλαδή, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και όλες. Πρέπει να φτάσετε για να προσεγγίσετε καλά, αυτούς κοιτάξτε, τους ανθρώπους. Καλά, κοιτάξτε, εγώ σας, θα, το πω σε σας, θα το πω και σε εσάς. Να σας κολλάνε και εσάς το ΣΥΡΙΖΑ βαρέα και ανθυγινά, γιατί είναι βρώμικη δουλειά που κάνετε. Είμαστε ανώμαλοι, είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανίκανοι. Κύριε Χρανιδιώτη, καταδικάζετε τη θεωρία των δύο άκρων? Όχι βεβαίως. Να, αυτό που λέγαμε πριν, να εδώ τα κομμάτια, τα κλασικά που κινούνται σε γραμμές και σε κλίμα δεκαετίας του 50, του 60, όχι με μεγάλη επιτυχία, γιατί ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν. Κατά τα άλλα, η κυβερνητική πλειοψηφία, ερωτηματικό, είναι πολύ δυνατή και πολύ γερή. Παράδειγμα πως ο Νικήτας Κακλαμάνης στηρίζει τον Γιάννη Στουρνάρα. Ναι, για να κλείσω, γιατί με έχετε διακόψει 5 φορές σε 3 λεπτά που θέλω να μιλήσω. Και εσείς και οι συναδελφοί. Το ρεκόρ μου είναι 12. Λοιπόν, ακούστε, γι' αυτό και μέσα στη Βουλή, απευθυνόμενος στον κύριο Στουρνάρα, του είπα: ματαιοπονείτε αν περιμένετε ότι θα σας ανατρέψουμε. Θα σας αλλάξουμε. Ματαιοπονείτε αν περιμένετε ότι θα σας ανατρέψουμε, θα σας αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν προχωράει δυνατή, στιβαρή, δεμένη ως οτιδήποτε άλλο η κυβερνητική πλειοψηφία, κυρίως προς το Στουρνάρα, με κάτι αναταράξεις επικοινωνιακού τύπου. Στα άλλα, στα σοβαρά συμφωνούν όλοι. Στα επικοινωνιακά είναι ένα θέμα και από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα τα σοβαρά προβλήματα στις κυβερνητικές πλειοψηφίες τα τελευταία 4-5 χρόνια. Όμως, σε κάτι άλλο, η συγκεκριμένη πλειοψηφία είναι σταθερή, είναι σίγουρη, δεν λέει καθόλου ψέματα. Ακούμε τον Αντιπρόεδρο. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση και τα δύο κόμματα, και ο Πρωθυπουργός και εγώ, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέμε όχι νέα μέτρα, όχι νέα δημοσιονομικά μέτρα, όχι ανακύκλωση της ύφεσης και της ανεργίας, το εννοούμε απολύτως. Αυτό δεν το αντέχει η κοινωνία, δεν το αντέχει το πολιτικό σύστημα, δεν το αντέχει κανείς. Είμαστε ανώμαλοι, είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανίκανοι. Το λέει με διάφορους τρόπους ο Βενιζέλος. Θα μπορούσε να πει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι κυρίως, ότι να, έχουμε εδώ το πτώμα, του έχουμε δώσει 5 μαχαιριές. Δεν ωφελεί, έχει πεθάνει, δεν έχει ζωή, δεν ωφελεί να του δώσουμε 6η μαχαιριά. Αυτό περίπου λέει συνεχώς με κάθε τρόπο και μάλιστα το παίζει και αγωνιστής και άνθρωπος που θέλει να σώσει το πτώμα. Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτά, όχι ότι πάνε πίσω οι υπόλοιποι. Από το Βενιζέλο ξέρω δεν το πιστέψατε, αλλά από το Μηταράκι που ακολουθεί θα το πιστέψετε. Πάμε καλύτερα τώρα από ό,τι περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς. Και το 2014 συμφωνούν όλοι πλέον σχεδόν ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς. Περάσαμε 6 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Ο κόσμος πέρασε εκπληκτικά δύσκολα και ακόμα περνάει. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν θα μιλήσω για αισιοδοξία, θα μιλήσω για σταθερότητα. Ότι πλέον δεν έχουμε αρνητικές εκπλήξεις. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Μόνο θετικές εκπλήξεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54-100. Η Μαρία Ψάλτη είναι στον ήχο. Και επειδή και με το Μηταράκι μπορεί να μην έχετε πιστεί ότι πάμε καλά και κυρίως από τη ζωή σας δεν έχετε πιστεί ότι πάμε καλά, αλλά εσείς δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί όπως λέμε μέρες είστε και είμαστε κομπλεξικοί και γενικώς αδιόρθωτοι. Να το ακούσουμε το πάμε καλά από αρκετούς και από τους κορυφαίους για να πιστούμε. Έχουμε πετύχει τους στόχους και έχουμε σημειώσει αληθινή πρόοδο. Μπράβο! Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Μπράβο! Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών πιάνουν τόπο. Μπράβο! Από εφέτος είναι πως οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας άρχισαν να πιάνουν τόπο. Μπράβο! Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Είμαστε ανώμαλοι. Είμαστε ηλίθιοι, είμαστε ανίκανοι. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς κάθε τόσο τηλεφωνικές ανταποκρίσεις για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Κύριε Παπαδάκη, έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς κάθε τόσο τηλεφωνικές ανταποκρίσεις για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Εδώ είμαστε. Για ένα μικρόφωνο το οποίο έχει καταργηθεί, το λέει ο κύριος Ρήγας. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και κατακρίνουν την ελληνική κοινωνία, κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχουν άποψη, έχουν προτάσεις. Όταν είχαν την χαρά και την τύχη να διοικήσουν τη χώρα δεν έκαναν και τίποτα, και τον κύριο Πάγκαλο σε αυτό να αναφερόμαστε. Τώρα όμως που βγαίνει συνεχώς έχει άποψη για τα πάντα. Και καταλαβαίνει, βλέπει μπροστά, βλέπει πίσω, κάνει συνδυασμούς, υπολογίζει ποιος έχει φάει τι κτλ. Τις μίζες του Άκη στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, στο ίδιο τραπέζι, ως σύντροφοι στα ίδια εκτελεστικά γραφεία, δεν τις είχε καταλάβει, δεν είχε πάει και ο νους του, γιατί όταν βλέπεις τον Άκη και όταν είσαι και στο Πασόκ με γύρω σου όλα αυτά τα πολύ καλά στελέχη. Δεν πάει ο νους ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό, τις ανάγκες του και τις οικονομίες του για να πλουτίσει ατομικά. Τον ρώτησαν σήμερα στο Skype που τον είχαν νωρίτερα και απάντησε και ο Θόδωρος Πάγκαλος ότι τις μίζες δεν τις κατάλαβε γιατί διάβαζε. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί και θέλω ειλικρινά να μου πείτε, εσείς ήσασταν στις κυβερνήσεις, σε όλες τις κυβερνήσεις που μετέχει ο κ. Στογατζόπουλος. Δεν είχατε καν υποψιαστεί σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις, όλες αυτές τις μίζες που απεδείχθη ότι έπαιρνε. Μα πώς θα τις υποψιαστώ, Μ. Ζούλα, ουδέποτε έγινε καμία κριτική, ακόμα και τώρα στη δίκη, ότι οι επιλογές των οπλικών συστημάτων ήταν λανθασμένες ή επιζήμιες για το κράτος. Δεν είναι τέτοιο, θέμα. Απλώς ήταν υπερβολικά τα χρήματα που δίναμε. Όχι, όχι, ούτε υπερβολικά ήταν τα χρήματα που δίναμε. Κάνετε λάθος. Αυτοί οι διαγωνισμοί γίνανε ανοιχτά, συμμετείχαν όλοι οι παράγοντες που μπορούσαν να τους ελέγξουν και τα αποτελέσματα είναι κανονικότατα. Κανονικότατα. Τα αποτελέσματα και είναι λογικό αυτό γιατί αν είσαι Πασόκ και αν είσαι εκείνα τα χρόνια Πασόκ και πρωτοκλασάτο στέλεχος, δεν σου φαίνεται κακό. Καταρχήν έχεις εμπιστοσύνη στον Άκη. Βλέποντας τον Άκη, εσείς δεν έχετε εμπιστοσύνη. Έτσι όπως μιλάει, έτσι όπως συμπεριφέρεται, κάθε δεύτερη του λέξη ήταν ο σοσιαλισμός, το κίνημα. Όταν ακούς τέτοια, είσαι σίγουρος ότι τα εφαρμόζουν. Δεύτερον, δεν έκανε κάτι παράνομο και παράλογο σύμφωνα με τα δεδομένα και τον αξιακό κώδικα των τότε στελεχών ο Άκης. Και δεν ήταν μόνο ο Άκης. Απλά για τον Άκη απεδείχθη ένα μικρό μέρος των όσων έχουν γίνει. Πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Κανονικότατα έγιναν όλα. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί ο λαός. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς το λέγανε τον υπαρχηγό αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που πιάσανε? Παπά. Όχι αυτής, δε, της άλλης που. Αυτούς που έχουν φάει τα λεφτά από όλο τον κόσμο, που συνεργαστήκαν και τα πουλήσαν όλους τους Γερμανούς, που πουλήσαν ο ΤΕ, τον Αντάλο. Αχ. Κάνανε και τα σκάνδαλα που κάνανε. Τα πάντα που τώρα λένε εμείς μας ψηφίσατε, εσείς λέει εμείς δεν ξέρετε με τίποτα. Α, Βενιζέλο τότε. Α, Βενιζέλο να δώσει. Ναι. Μάλιστα. Και ο αρχηγός. Αντώνης. Αυτούς τους πιάσανε ή ακόμα τους αναζητούνε? Όχι, το αστείο είναι ότι αυτοί κυνηγάνε τους άλλους. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται? Έλα, καλά. Λοιπόν, καλά, ο Καρατζαφέρης. Νούμερο 1, ο Καρατζαφέρης. Ναι. Θα πλένε σκάλες, όχι για να αλλάξει πολιτική ο Σαμαράς, αλλά για να ξαναμπεί το κόμμα του στη Βουλή. Θα έγλυφε και κατουρημένες ποδιές για να ξαναμπεί το λαός στη Βουλή. Και δεύτερον, τι το Μαρί είναι αυτό ο Στουρνάρας? Τι στίγνος και κοινικός, έτσι. Του είπανε για το περιστατικό που έκανε έκτρωση γυναίκα, γιατί μείναν και δύο άνεργοι. Και γύρισε και λέει ο Τσόγλανος ότι είναι αξί τη μοίρα του στο αντρόγενο που κάνανε έκτρωση δύο άνεργοι. Να μας πει ποιο θα τάιζε το παιδί, θα το τάιζε εκείνος και όλο το ΣΟΗ. Κατάλαβες για τέτοιους αλήτες μιλάμε? Αυτοί είναι που προκαλέσαν, που γεννήσαν τη Χρυσή Αυγή, τα άλλα τα καφέ για τους φασίστες. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Κυρία, ψάχνει το τραγουδάκι για το παιδί τη. Να τη πει να πει ο Κυρατώνης πέθανε, ο Κυρατώνης πάει. Πας και εισκάσουμε και εμείς από τον άλλον. Κατάλαβες. Έλα, κυρία Αποστολή. Έλα. Όμορφε τη βιτρίνα. Στη βιτρίνα θα σε βάλω, Απόστολε. Γιατί? Είσαι ωραίο παιδί. Εγώ και το καπλάνι. Η Γερμανία μέχρι τώρα δεν έχει πάρει 40 δις από τους Έλληνες. Ναι. Έτσι δεν λένε? Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Είδα προχθές τη Σία την Κοσιόνη στη Γερμανία. Εκεί ωραιότατη και τέτοια. Εσύ τώρα λες εκεί πέρα, εκεί η Μέρκελ δεν θα την κεράσαν ένα κέι, κάτι, ένα φοντανάκι, ξέρω εγώ, ένα παγωτό. Θα την κεράσανε κάτι, έτσι. Ναι. Πώς το βλέπεις? Τώρα είναι εδώ, κάνει προπαγάνδα, φοβίζει τον κόσμο. Κάτι δεν πρέπει να την κεράσανε. Άμα πάει το Μέγκα, τι θα τους κεράσουνε? Ο σύσσωμο το Μέγκα, δηλαδή καψής, πρετεντέρης, τρέμει. Τι να το κεράσουν, καλέ? Το Μέγκα, αν πάει, είναι οικοδεσπότης. Εγώ λέω θα βάλω το Μέγκα θα κεράσουν. Καλάνδρι, ελάτε. Καλάνδρι πάει. Ναι, ναι. Να πάει. Εκεί μένει και ο Γιακουμάτος. Και έχει δώσει και την εξής εξήγηση, ότι το χαλάνδρι λέγεται έτσι επειδή εκεί χαλάνε οι άνδρες. Ξέρετε κάτι στο χαλάνδρι? Γιατί το λένε χαλάνδρι? Γιατί το λένε χαλάνδρι? Για το παπαδάκι, γιατί χαλάει τους άνδρες. Χαλάνε οι άνδρες. Ναι, και μετά είπε ότι είναι μικονάρχης. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον ανδρισμό του. Πού πάει η κυρία? Ρέμα, στο ρέμα. Ναι, ρε σε Αποστόλη. Έλα. Τι είπε αυτή η βρωμό Σιριζέα κουμούνο, Σιριζέα αυτή η γυρία τώρα για τον Καρατζαφέρη? Άκου τώρα. Επειδή είναι ο μόνος που δεν οφείλει φράγκο σε κανέναν, έχει δώσει και ένα εκατομμύριο στο Ταμείο Φτώχειας, που έχει βάλει το Ταμείο Φτώχειας, το εκατομμύριο που έχει δώσει. Το όλοι το θυμόμαστε. Είναι εκείνο το εκατομμύριο που δώσει ο Καρατζαφέρη στο Ταμείο Φτώχειας. Αυτό μου κάνει το ίδιο με αυτό που λένε οι Χρυσαυγίτες, ότι δεν χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα της Βουλής και τα δίνουν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ποια ανάγκη έχει η οικογένεια ένα αυτοκίνητο να φάει? Είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα και όλοι το γράφουν. Ποιος, ο Καρατζαφέρης? Ναι, είναι ο μόνος. Ο Καρατζαφέρης δεν μπορεί να έχει πρόγραμμα εκ των πραγμάτων. Ο καιροσκοπισμός του και μόνο δεν του επιτρέπει να έχει πρόγραμμα. Ξύρεται από τα γεγονότα, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς κάθε τόσο τηλεφωνικές ανταποκρίσεις για ένα μνημόνιο το οποίο έχει καταργηθεί. Και το καταργήσαν στα κρυφά. Το κάνανε για να μην σοκαριστούμε όλοι εμείς, επειδή έχουμε μάθει να ζούμε με το μνημόνιο και ξαφνικά καταλάβουμε ότι δεν έχουμε μνημόνιο. Ο κύριος Ρήγας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα είπε αυτά πρωί-πρωί με την Αυγούλα. Ο Γερμενής πήγε και αυτός χθες στην Επιτροπή της Βουλής. Ο Κεάδας είναι ο Γερμενής, βουλευτής Χρυσής Αυγής. Πήγε στην Επιτροπή εκεί να πει τα δικά του για να μην αρθεί ασυλία. Το ξέρουμε το θέμα, το παρακολουθούμε με έτσι ακριβώς όπως. Ξεδιπλώνεται με παράξενο τρόπο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι της παρούσης. Έχει σημασία, μάλλον και τεράστια, αλλά δεν είναι της παρούσης. Το θέμα είναι ότι ο Γερμενής, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ίδιος, είναι εγγόνη αγωνιστή της αντίστασης. Είπε ο κ. Γερμενής ότι η δίωξή μου είναι πολιτική. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ερχόταν η εποχή που θα με κατηγορούσαν για ανατροπή του πολιτεύματος, για εσχάτη προδοσία, εγώ που έχω την ελληνική σημαία στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε τάγκς ούτε τίποτα. Γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών αυτή τη στιγμή γύρω από όσους στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, όπως και παλιά. Θυμάμαι που μου έλεγαν ότι ο παππούς μου τη δεκαετία του 60 έστελνε τη μητέρα μου να του φέρει το ριζοσπάστη. Καταρχήν δεν υπήρχε ριζοσπάστη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Από το 47 και μετά, παράνομος, για λίγα χρόνια έβγαινε ως παράνομος, μετά δεν έβγαινε και καθόλου, δεν υπήρχαν τέτοια, οπότε. Δεν πήγαινε καμία γιαγιά να φέρει ριζοσπάστη σε κανένα παππού γιατί δεν υπήρχαν αυτά. Το Left.gr, το γνωστό site, βασισμένο σε μια μαρτυρία του κυρίου Γιώργου Αλεξάτου από την Κεφαλονιά, έκανε την εξής ανάρτηση, την οποία και σας την διαβάζω για το συγκεκριμένο θέμα. Ποιος παππούς και ποιος ριζοσπάστης. Ο Βασίλης Γερμενής ήταν παππούς, ήταν επικεφαλής της πατριωτικής οργάνωσης Κεφαλονιάς της διαβόητης ΠΟΚ. Στην περιοχή της Ερήσου που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς κατά του ΕΑΜ, ο παππούς. Είχε μακελέψει κόσμο και κοσμάκι ο παππούς κατά την κατοχή και τα αμέσως επόμενα χρόνια εξαργύρωσε τις εθνικές του υπηρεσίες με άδεια πρακτορείου εφημερίδων. Άξιος, όπως γράφει πάντα το Left.gr, και ο γιος του και πατέρας του Κεάδα, ο Σπύρος Γερμενής, παρακρατικός επί καραμανλοκρατίας, μην τα ακούει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά, και καταδότης επί Χούντας, υποψήφιος πέρσι στην Κεφαλονιά με τη φασιστοσημωρία. Αυτά τα λέει το Left.gr. Και ο κύριος που σας είπαμε πριν από την Κεφαλονιά, Λαός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οπς, σε σένα έπεσα. Σε μένα, ρε. Ε, γάμο το μου. Τέλος, εγώ είχα όρεξη το μίστα, σ' ακούσω. Λέγε τι θες. Το βιβλίο του Χαριτόπουλου θέλω. Όλα... Του Χαριτόπουλου θέλω να πάω να το αγοράσει άμα το θες. Καλά, καλά. Με φώτισες. Να σου πω. Είσαστε προβοκάτορες. Θα σε φωτίσω εγώ, θα σε φωτίσει το βιβλίο του Χαριτόπουλου όταν το διαβάσεις. Είσαστε προβοκάτορες. Αυτά που λέτε στο ραδιόφωνο είναι ψέματα. Άμα δεν ήταν το ΕΑΜ, θα είχαμε γίνει Μονακό εδώ πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Καλησπέρα, Αποστόλη. Ναι. Από το ΠΑΜ Πτυχίο τηλεφωνώ. Είχα... Από πού? Από το ΠΑΜ Πτυχίο είχαμε μια συνομιλία μέσω mail για μια πτυχιακή εργασία. Εμείς? Ναι. What? Ο Αποστόλης είστε. Ναι. Μου είχε στείλει mail και με το τηλέφωνό σας να μιλήσουμε μεταξύ μία με δύο. Α, ναι. Για πες μου, φίλε. Λοιπόν, ναι, το θέμα της εργασίας σου ποιο είναι? Δεν σας το γράφω στο mail. Όχι, μου έχετε γράψει το πρώτο mail. Ενδιαφέρομαι για την διπλωματική μου. Είναι κλειστή σχολή, όχι. Θα ήθελα. Να συζητήσουμε για τη διπλωματική, για την τιμή. Εσείς κάνετε διπλωματικές κατά παραγγελία? Πρέπει να μου πείτε το θέμα, να δούμε πότε το θέλετε να είναι έτοιμο. Ότι... Πόσο πάει η σελίδα? Εξαρτάται από το θέμα, την ημερομηνία παράδοσης. Κατάλαβα. Το πότε θέλετε να είναι, το πόσες σελίδες πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να σας πάρω τα ίδια λεφτά για 100 σελίδες και τα ίδια λεφτά για 10 σελίδες. Α, μάλιστα. Αυτό είναι για Φλεβάρι να το δώσουμε. Το θέμα, έχετε πάρει θέμα από τη σχολή σας ή τώρα το διαπραγματεύεστε με τον καθηγητή σας? Το διαπραγματεύω με τον καθηγητή μου. Ζητάει και αυτός λεφτά. Για να σας δώσει εργασία. Για να μου δώσει ένα εύκολο θέμα. Για να μου στοιχήσει πολύ σε σένα μετά, κατάλαβες. Και σας ζητάει χρήματα. Ναι. Μίζες, σου φαίνεται περίεργο. Ε, κι όμως. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Εδώ σκέψου κάποιοι πληρώνουν για να κάνουν εργασία. Τέλος πάντων, θέλω να πω, γίνονται και στους καθηγητές αυτά. Από μένα. Κοίταξε να δεις. Ένα θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι γεωφυσική και πολιτισμός των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Το συζητάμε αυτή την περίοδο. Προς τα εκεί κλείνουμε πιο πολύ. Μου έρχεται το πιο οικονομικό, μου έρχεται αυτό. Τι σχολή είναι? ΦΠΨ, ψυχολογία. Πρέπει να έχεις ψυχολογικό για να κάνεις τέτοια εργασία. Κατάλαβες. Δεν μου βγαίνει. Έλα, φιλός. Έλα, φιλός. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ τώρα τι είπες στον Ανιφόρη. Ανιφόρη, θα έρθει μαζί μας στην Ανιφόρη τα επόμενα 5 χρόνια. Τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής μας δεν θα είναι εύκολα χρόνια, αλλά θα είναι προς τον Ανίφορο. Αυτό το Ανιφόρη δεν τελειώνει. Τι γίνεται, ή τσουλάμε και ξαναξεκινάμε. Ξέρω, δεν ξέρω πώς το γράφει. Ναι, γεια σας. Γεια. Από Αγρίνιο παίρνω. Μπράβο. Είμαστε ακροατής του σταθμού σας. Αγρινιώτης, τα ξέρω αυτό. Παρακάτω. Ναι. Ήθελα να μου δώσετε τον υπεύθυνο των περιφερειακών συνδέσεων. Τι θα θέλατε ακριβώς? Θέλαμε να μας βάλει το πρόγραμμα του κυρίου Λαβίση. Α, και επειδή πήρατε σε τηλέφωνο τώρα θα γίνει. Όχι. Όχι, θα γίνει, θα γίνει. Είστε συντονισμένος τώρα, είμαστε στο Αχελός 98 και 4. Στο Αχελός, ναι. Α, ωραία, θα βάλω Λαβίθι, θα βάλω. Αού! Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, είστε στον αέρα, μην τσακώνεστε, έχω θεματική σήμερα. Αού! Να, Λαβίθις. Δυο αού. Και να μην διακόπτετε, έκανες εκπομπή. Στις παλιές καλές μέρες ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν ήταν εκείνος που έλεγε «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό». Στις νέες μέρες είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είμαστε σε όλοι σε μια φοβερή δυσχέρεια. Είμαστε σε όλοι σε μια φοβερή δυσχέρεια. Είμαστε σε όλοι σε μια φοβερή δυσχέρεια. Νομίζω ότι ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι αυτοί που δεν υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κατάστασης. Σε διάφορα επίπεδα ο καθένας. Άλλος μπορεί να κλείσει μία από τις επιχειρήσεις του και να μην είναι αυτό τραγικό, αν θέλετε, από ανθρώπινη άποψη. Άλλος μπορεί να μην έχει να φάει και να είναι άνεργος και βέβαια αυτό είναι τραγικό από ανθρώπινη άποψη. Όλα αυτά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διοχετευτούν σε αναζήτηση νέων λύσεων, σε συστήματα κατανόησης και αλληλεγγύης, όχι στην οργή και στο θυμό, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Γελάτε σαν παιδάκια, να φύγουν τα πονάκια, χτυπάτε παλαμάκια και φαν περαστικά. Γελάμε σαν παιδάκια, να φύγουν τα πονάκια, χτυπάμε παλαμάκια και φαν περαστικά. Είμαστε σε όλοι σε μια φοβερή δυσχέρεια. Με αυτός ο πληθυντικός, το πρώτο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, χαρούμενοι και με θετική ενέργεια, σε εξοντωθούμε. Όπως λέει και ο Θόδωρος Πάγκαλος, δεν χρειάζεται ούτε οργή ούτε θυμός. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Δεν βγαίνει και τίποτα με αυτά. Ενώ με όλα τα άλλα βγαίνει τίποτα. Βγαίνει η ψυχή. Κάπως έτσι και πολύ θετικά. Φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθούν οι αφιερώσεις, παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Έλα, Μοργόπεδο, πού είσαι, ρε? Έλα, δεν σε ακούω καλά. Γιατί, τι, παράσιτα? Ναι. Τα... Μάλλον μας παρακολουθούν, κάτσε λίγο. Απ' την ΑΕΠ, μ' ακούτε, απ' την ΑΕΠ, 2 λεπτά να μιλήσω με τον κύριο. Ναι, πείτε μου. Σκόπια σε παίρνουν αυτά, Σκόπια, η Βουλγαρία, όπως λες. Έλα, φίλε Θεσσαλονικέ. Έλα, τι γίνεται, καλά. Καλά. Λοιπόν, μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή. Να βάλει αυτού του αόρχου που λέγανε ότι ο Παπανδρέου είχε παππού και πατέρα να μιλάνε και από πίσω να βάλει και τον Λεβέντη που λέει τα ζώα και τα έχει. Κάνει ένα περδεγουέ έτσι και βάλτε να γελάσουμε λίγο τουλάχιστον. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Αρκουδέιδες! Γιατί ο Παπανδρέο είναι ηθικό στοιχείο. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Είχε παππού, πατέρα. Εσχρή και δυο! Εσχρή και δυο! Κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος. Και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Να πάνε στο διάολο όλοι! Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ. Βάζει τον Αλεξανδράκη να λέει ο ποιητής φανφάρας. Για φανφάρα βάζεις τον Υπουργό Οικονομικών. Ενδιάμεσα βάζεις και λίγο φανφάρα. Και στο τέλος να μην ξεχάσεις το κακάρισμα του Κωνσταντ... του κακάριζει αυτό στο τέλος, εντάξει? Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Για πρώτη φορά σχεδόν όλοι οι οργανισμοί για του χρόνου προβλέπουν επιτέλους θετικό πρόσημο.

Βάλε μια την κουζίνα παραγγελία για την Παρασκευή, ρε. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα, φιλός. Θα ζητήσει μια παραγγελία για την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά την έβαλε. Ωραία, εξηγήθηκα. Βάλε την κουζίνα πάλι. Αυτή θέλω. Και μια αφιέρωση, μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Την κουζίνα που θα την αγοράσει, που λέει με τα μάτια. Είναι καινούρια, είναι δουλεμένη. Έγινε. Έλα, σ' αγαπώ πολύ, γεια. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Είναι τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πα, λέει στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μα κάνει τα σφαιριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαν τα ***** μεσημεριάτικα. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνω, είμαι νταΐς. Είσαι νταΐς. Ναι, ναι. Ρε μαλάκα, τι θες την κουζίνα, αϊ σου. Τι λέμε, τι λέμε, με παίρνει και εμένα και μαλάκα ο άλλος θα με και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσ' μου τον μπάνιο, όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνεις και να μπείτε. Στην κουζίνα τι θα κάνεις? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Τον μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω, ρε πουτάκι, ποιος είσαι και θα σας γαμίσω και τους δύο μαζί. Όλα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Λάδι πολύ και τη γανίτα τίποτα. Εγώ ρε πουτάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από τον Δημήτρη και θα τον γαμίσω μόλις το πρώτο απόγευμα. Τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Για αυτούς που είναι στη Βουλή, εμείς είμαστε υπεύθυνοι με την ψήφο μας ή που δεν ψηφίζουμε. Μια παραγγελιά την Παρασκευή, τα τελευταία λόγια το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη Πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα. Διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ίνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.